पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखे बृहदारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के तृतीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से तुरीय में पहुंचाना है, यानी विश्व तेजस प्राज्ञा के माध्यम से तुरीय आत्मा में पहुंचाने के लिए एक प्रक्रिया अपना रही स्थिति। माने सूक्ष्म विषय है, श्रोता को इतने साधारण तरीके ज्ञान होने वाला नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, उसको बुद्धि में लाना इतने सरल नहीं है, इसलिए बार बार श्रुति अनेक प्रकार से बोल रही है। यह समझाने का तरीका है। कहा जागृत अवस्था में इंधन नाम का होता है वो परमात्मा, माने विश्व जिसको बोलते हैं वो वैश्वान से अभिन्न होगा, माने जो व्यष्टि होता है समष्टि से अभिन्न होता है। जिसके पास 100 रुपया होगा उसके पास 1 रुपया भी होगा, 2 रुपया भी होगा, सब होगा, किंतु जिसके पास 1 रुपया होगा उसके पास 100 रुपया नहीं होगा, समष्टि में व्यष्टि अंतर्भूत हो जाते हैं। तो इंद्रवाणी या वैश्वानर ही रहा है, वैश्वान आत्मा को प्राप्त करना है पहला, माने व्यष्टि भाव में नहीं समष्टि भाव में वैश्वानर भाव में जाना है, उसके पश्चात माने प्राज्ञ में पहुंचना है, ये नहीं तैजस में पहुंचना है। माने उसका कारण वही है, सूक्ष्म से स्थूल होता है ऐसा देख करके जाना है, और तेजस के बाद में प्राज्ञ में पहुंचना, ईश्वर भाव में पहुंचना है। ईश्वर भाव पहुंचने के बाद वहां से भी माया को अतिरिक्त करेंगे तो जो ईश्वर भाव में बोल रहे थे आप, वही हमारा स्वरूप हो जाता है, उपाधि हटाने पर हमारा स्वरूप ही है वो। इस तरह से पहुंचाना है, पहुंचाने की तरीका कर रहे थे। तो जागृत अवस्था में इंद्रनाम का होता है, इंदी देवता धातु है, उसे अच प्रत्यय करके इंधन बना दिया गया, यही है। माने नंदीग्रही प्रजाति गुरी अच्छा सूत्र है, इंध माने प्रकाश, प्रकाश स्वरूप आत्मा एक आना है। जैसा कौन है तो योयम दक्षिण अक्षण पुरुष कहा, ये दाहिने आंख में जो पुरुष है कहा, अक्षण शब्द में नी का लुप किया हुआ है, नी अक्षणी होना था किंतु अक्षण करके बोला, नी का लुप किया, अनंग आदेश तो कर दिया, अस्थिति सत्यक्षाम अनंग उदात अनंग आदेश किया हुआ है किंतु नी का लुप कर रखा है। उसको इंद्र होता हुआ इंद्र शब्द से कहते हैं लोग, विद्वान लोग इंद्र से बोलते हैं उसको, क्यों देवता जितने भी होते हैं परोक्ष नाम प्रिय वाले होते हैं, अपरोक्ष न प्रत्यक्ष नाम में द्वेष करने वाले होते हैं, ये भी देवता है, इसलिए आत्मदेव है तो परोक्ष नाम नहीं, परोक्ष नाम से पुकारते हैं, इसलिए इंद्र करके बोलते हैं कहा, क्योंकि परोक्ष नाम इसलिए प्रिय होता है देवताओं को कि प्रत्यक्ष नाम यदि पुकारने लग जाए तो अशिष्ट जन है संसार में, वो उसी नाम से पुकारेंगे, ऐसा बोलने लग जाएगा, नाम लेके पुकारेगा ऐसा नहीं, परोक्ष नाम से कहा गया इतना कहा था। और ये तृतीय कंडिका में कहा वही जो वैश्वानर बना हुआ विश्व है वही जब बायां आंख में स्थान लेता है उस काल में उसको विराट करके कहा जाता है, व्यक्ति एक ही है, स्थान जैसे नाम है। अथ एतद् वामे अक्षण पुरुष रूपम, या पुरुषाकार है, पुरुष नहीं पुरुष, पुरुष तो पहले वाला होगा, पुरुष स्वरूप है वह, ऐसा अस्य पत्नी पूर्व वाली की पत्नी है ये, ऐसा कल्पना कर दी जिसको बोलते हैं विराट करके बोलते हैं कहा। तो और ऐसा संस्था वह इनको मिलने का स्थान है, पति पत्नी का मिलने का स्थान होगा, कहा है कहते या ऐसो अंतर हृदय आकाश, हृदय के भीतर में जो आकाश है जिसको हृदय आकाश बोलते हैं वहां ये मिलते हैं दोनों। अच्छा ए नयोर एतद अन्नम, इनका खाने के भी होगा अन्न होगा, तो ये क्या है अन्न कहा या कि हृदय में ये सो अंतर हृदय लोहित पिंड खून का जो गाढ़ा बना हुआ है लाल वही है रक्त का पिंड है वो। अच्छा ए नयोर एतद प्रावणम, इनको ओढ़ने का साधन, भोजन के बाद सोने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, प्रावण क्या है कहा कि हृदय में जो नसों का जाल बना हुआ है ये इनका प्रावण है, हृदय तक अंतर हृदय जालकम, युवा जालक कहते हैं बात आए इनको, जो संदान जिसको बोलते हैं ना ये रोशनदान, ये तो रोशनदान ही वास्तव में केवल रोशन देने वाला है, ये हवा देने वाला नहीं है, ये शीशा लगा देता है, ये हवा नहीं देता, केवल रोशन देता है, रोशनी देता है, इसलिए रोशनदान कहा। पहले जमाने का अलग होते थे, ऐसा करके लकड़ी के बनाते थे, गाय के आंख के समान छिद्र होते थे उसमें, ऐसे बनाते थे, इसलिए गवाक्ष भी कहते हैं ना, गाय के आंख जैसे आंख है जिसके, उसको गवाक्ष बोला जाता है। उस ढंग से कारीगर बनाता था, गवाक्ष नाम है उसका, उसी का यहां कहा जालगम बोल दिया है, जालग बोलो गवाक्ष बोलो, एक ये बात आए इनके नाम है, माने नसों का ऐसे जाल बना हुआ है जैसे कि छिद्र दिखाई पड़ता है, ये उनका यह है उड़ने का साधन है उनका, एक और घूमना भी होगा तो कहते अतः ए नयोर ऐसा स्थिति, ये दोनों का ये मार्ग है, स्थिति माने मार्ग है, स्त्री गत है वैसे स्थिति मार्ग है, माने संचरणी घूमने के लिए, घूमना फिरने के है, ये ऐसा हृदयात ऊर्ध्वा नाड़ी उच्चरती, हृदय से ऊपर की तरफ एक नाड़ी जा रही है जिसको सुषुम्ना कहते हैं, वही इनके घूमने का स्थान है। और आगे वो जो भीतर वाला जो देवता है वो बाहर कैसे आता है, उसके लिए कहा दूसरी नाड़ी है, हिता नाम की नाड़ी है, ये कहना है यथा केश सहस्रता भिन्नम, जिस प्रकार एक केश को हजार बार चीरा लगाने पर जितना अंश में दिखाई पड़ेगा, जितना पतला सूक्ष्म दिखाई देता है, असंभव है ये बने, अभूत उपमा है ये, कभी कर नहीं सकता व्यक्ति, किंतु समझना कि कितना अंश बचेगा उसका, केश के ऊपर की तरफ से चीरना है उसको, एक हजार बार चीरने पर क्या क्या कितना अंश हो सकता है, इतना सूक्ष्म हिता नाम की नाड़ी है। सहस्रता भिन्न एवं अश एता हिता नाम नाड्य, इसका जो है ना इस लिंगात्मा का हिता नाम की नाड़ी है, नाड्यो अंतर हृदय प्रतिष्ठिता, हृदय के भीतर में प्रतिष्ठित है नाड़ी, हिता नाम की नाड़ी, इतनी पतली नाड़ी है वो प्रतिष्ठिता बहुत ही, हिता नाम की नाड़ियां यहां रहती है, इस प्रकार से कहा पति पति नाड़ियां हैं, जो प्रत्येक इंद्रियों का आदि को बाहर आना है, देवताओं को बाहर आना है, विषय तक जाना है, उसके लिए उनके द्वार बनना है, वो विश्व अन्य उत्क्रम भवन दिवाली है, बाहर आने के लिए है। एताभिर एतद आश्रवत आश्रवत, ये अन्न तो मनुष्य के द्वारा खाया पिया हुआ जो अन्न होगा, खाया भुक्त अन्न होगा, उसके जो परिणाम होता है, पहला वाला तो बाहर चला जाएगा बलपुत्र के हिसाब से, मध्यम रस जो होगा वो शरीर को पोषक बनेगा, यही जो अन्न है, यही अन्न थोड़े शरीर को माने तृप्त करता हुआ सूक्ष्म शरीर को तृप्त करता है, ये कहना चाहते हैं, ये तत्व अन्नम है, यह अन्न जो पूर्वोक्त जो अन्न था, एक लोहित पिंड कहा था रक्त रूप अन्न था, वह अन्न ये तत्व आश्रवत आश्रवत, थोड़े शरीर को होता हुआ सूक्ष्म शरीर में पहुंचता है, क्यों थोड़े शरीर में हुए बिना सूक्ष्म से जा नहीं सकता, हो दोनों को पुष्टि करने वाला होता है अन्न, एक तस्मात ये सब प्रवयुक्त आहार तरह, एक इसलिए ये जो थूल जो होगा, थूल शरीर जो होगा, विश्व जो होगा, प्रविवृत्त आहार वाला है, सूक्ष्म आहार वाला है, क्योंकि बलपुत्र की अपेक्षा सूक्ष्म था वो, जो रस था अन्न का रस निकला था, सूक्ष्म आहार वाला है, किंतु ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आहार वाला है, ये कहना चाहते हैं प्रविवृत्त आहार तर, कहते वास्तव में प्रविवृत्त आहार तर नहीं है, ये वास्तव में प्रविवृत्त आहार तर तो प्राज्ञ होता है, कौन होता है प्राज्ञ है, इसलिए ईवा लगा के बोलते हैं प्रवृत्त आहार है, इत्यादि कहा विश्व तो जो होगा वो प्रवृत्ता आहार ही है, वो वहां ये वाला लगाना एक बार, और प्राज्ञा जो होगा प्रवृत्तर आहार वाला ही है, वो प्रवृत्तर आहार एवं प्रवृत्तर आहार आहार एवं ऐसा होगा, प्रवृत्तर आहार प्रवृत्त आहार तर एवं इतना हो जाएगा, और ये सूक्ष्म वाला है ये हो जाएगा प्रवृत्त आहार तर इव एवं, या ईवा लग करके होगा, जैसा वास्तव में प्रवृत्ता हार तर नहीं है, क्यों वो तो प्राज्ञा है, अस्मात शरीर आत्मा ने थूल शरीर की अपेक्षा, अस्मात आत्मा ने शरीर से, ये थूल शरीर की अपेक्षा से ये सूक्ष्म जो होगा विश्व होगा वह विश्व में प्राज्ञ मान लिंगात्मा जो होगा वो प्रवृत्ता हार तर हो जाता है, ये कहा था। तो इसमें कथम करके भाष्य में प्रश्न कर दिया था, ये कैसे एक ही आदमी अनेक कैसे हो सकता, दो कैसे हो सकते इत्यादि, इनका अन्नादि के बारे कथम करके एक शब्द प्रश्न में कथम करके पूर्वादि ने प्रश्न किया था, उसमें टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया था क्या कहना चाहते हो, कथम के द्वारा क्या पूछना चाहते हो, इनके रहने का स्थान पूछना चाहते हो अथवा इनके अन्न के बारे में पूछना चाहते हो, अन्न के बारे में, अथवा इनके कपड़े के बारे में, प्रावरण के बारे में पूछना चाहते हो, अथवा मार्ग के बारे में, कथम शब्द से क्या कहना चाहते हो करके तीन का उत्तर दे चुके हैं। इनका रहने का स्थान हृदयाकाश है, क्या है हृदयाकाश है, और अन्न क्या है ये लोहित पिंड करके कहा हुआ है, यही है उनका, और प्रावरण क्या है हृदय में जो जाल जैसा बना हुआ नसों का, यदि मार्ग पूछते हो तो अब मार्ग के बारे में कहते हैं, मार्गश्च पृच्छते तत्र, यदि मार्ग पूछते हो कथम शब्द के द्वारा, जो 261 पृष्ठ में जो कथम कहा था उसी का उत्तर दे रहे हैं, मार्गश्च पृच्छते, यदि मार्ग के बारे में त्वया पृच्छते तुम्हारे द्वारा पूछा जाता है तो तत्र उसमें कहते हैं, अथ करके भाष्यकार बोलते हैं अथ ए नयोर ऐसा स्थिति, तो मंत्र में ही है ये स्थिति, श्रीगत धातु इसे तीन करने पर स्थिति बनता है, श्रीगत धातु त्रियाम तीन, स्थिति माने मार्ग जाने का साधन जो होता मार्ग होता है, और आगे संचरणी शब्द भी आया, स्थिति के बाद संचरणी दिया है पूर्व, संचरणी माने क्या संचरतः अनया इति संचरणी, ये दोनों घूमते हैं इसके द्वारा, इसलिए इसको संचरणी कहते हैं, स्थिति संचरणी, इसके द्वारा ये दोनों घूमते हैं, प्रतिपत्ति जो दिख पर रहे हैं वो दोनों घूमते हैं, यही है कौन है माने संचरणी माने क्या स्वप्ना जागृत से आगमन मार्ग, यही है ये ऐसा स्थिति का अर्थ यही होता है, माने स्वप्न अवस्था से जागृत देश में आने का जो मार्ग है यही है, कौन जो हृदय से ऊपर की तरफ गई हुई एक नाड़ी है सुषुम्ना जिसको बोलते हैं, हृदय ऊर्ध्वा इत्यादि कहा है, हृदय से ऊपर की तरफ गई है जो सतम चय का हृदय सुनाट्याय, अंतिम समय वेद उस नाड़ी से जाते हैं उपासक लोग तो ब्रह्मलोक को जाते हैं, विश्वंग अन्य उत्क्रमण भवंती है, अन्य नाड़ियों से जाने वाला संसार में फैलते हैं, ब्रह्मलोक नहीं जा सकते वो, सतम चय का हृदय स्नाट्य तासाम मुर्दानम अभिनिस्त्रित कहा तयोर्दमानम अमृतत्वेति विश्वंग अन्य उत्क्रमण भवंती, कठोपनिषद में है मुंडक में भी आया है ऐसा है, तो वो सुषुम्ना नाम की नाड़ी वही द्वार खुल जाता है, जीवन भर यदि किया है कार्य तो वही दरवाजा खुलेगा, अनेक दरवाजे होते हैं हृदय में, कौन सा नाड़ी खुल जाना है उस नाड़ी के माध्यम से जाना है अपने कर्म के आधार पर, उसने जीव ने सबके लिए वो एक ही नाड़ी नहीं है वहां, माने हृदय तक तो सब पहुंच जाते हैं, जब मरने की तैयारी मुमूर्षु व्यक्ति होता है तो उस स्थिति में सबसे पहले इंद्रिया काम करना छोड़ जाती है, बाघ बाघ मन सभी इंद्रियों के लिए है, इंद्रिया काम करना छोड़ देगी, इंद्रिया काम करने मन काम करता रहता है, कैसे बाघ मन से ही संबंधित है, मन में एकत्रित देखता है ये कुछ बोलना चाहता है बोल नहीं पा रहा ऐसा लगता है, अंतिम समय सामने वाले की स्थिति देख करके अनुमान होता है बोलना चाहता है किंतु बोलने से वाणी बंद हो गई, माने मन काम कर रहा उसका, उसके आगे ऊर्ध्वश्वासी हो जाता है, जब मन भी बेहोश हो जाता है मन काम नहीं कर रहा किंतु प्राण है अभी, मन प्राण है, मन प्राण में लीन होता है उसका, और प्राण परस्याम देवता आया, प्राण जो होगा उस देवता में आत्मदेव में एक होगा, उसके बाद चल जाता है, फिर जाना कहां, और वहां जाते समय में नाड़ी रास्ता अलग अलग हो जाएगा, वहां से यदि योगी आदि हैं उपासक हैं तो सुषुम्नाड़ी का दरवाजा खुल जाएगा, वहां से ऊपर की तरफ चल जाएंगे, ऐसे होगा, और उपासक नहीं है अज्ञानी है तो जाना जाना है ना, वो तो यही तस्य न तस्य प्राण उत्क्रामंती हो जाएगा उसका, वास्तव में आत्मज्ञान है तो नहीं तो ये स्थिति है, अन्य अपने कर्म के आधार पर कौन सी नाड़ी खुल जानी है उसके आधार पर जाएंगे, विश्वंग अन्य उत्क्रमण भवन ये स्थिति है, तो मार्गम प्रचित कहा मार्ग यदि पूछते हैं तो यही है कौन है कहा अथ ए नयोर ऐसा स्थिति ही, ए नयोर माने ये दंपति जो बने हुए हैं, ये जो इंद्र और विराट करके दो आया हुआ ये दंपति का, दंपति माने पति पत्नी को दंपति कहते हैं, यही होता है स्थिति मार्ग संचर तो अनयाति संचरणी, विचरण करते हैं जिसके द्वारा ये दोनों, इसलिए संचरणी कहा उसको मार्ग को, स्वप्न जागृत से आगमन मार्ग, स्वप्न से जागृत में आने का मार्ग है ये, स्वप्न में था जागृत में आने का मार्ग क्या है कहा जो सुषुम्ना नाड़ी है ऊपर की तरफ गई है उसके माध्यम से आते हैं, कहा का श्रुति कौन है मार्ग पूछा पूर्वादी तो कहते या ऐसा हृदयात हृदय देशात हृदयात माने हृदय देश से ऊर्ध्वाभिमुखी सती ऊपर की तरफ मुख करती हुई जो नाड़ी है सती उच्चरती चलती ऊपर की तरफ चलती हो नाड़ी वही है उसकी स्थिति बार का वही है स्वप्न से जागृत में आने के लिए सब उस काल में खुल जाता है उसे आता है ठीक है। एक और दो की टिप्पणी का एक माने उद्गच्छति उच्चरती माने उद्गत चर गति भक्षण चर धातु गति अर्थ में भक्षण अर्थ में गति अर्थ में चर धातु का प्रयोग है उच्चरती का अर्थ करती है टिप्पणी का उद्गच्छति ऊपर की तरफ चलती है जो नाड़ी हृदय से हृदय देश से ऊपर चलती है वही इसको जागृत में आने का मार्ग है ये दोनों का ठीक है। नाड़ी दो नंबर का सुषुम्नाख्या जिसको सुषुम्ना कहते हैं क्या बोलते हैं जिस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना कही है तस्या परिमाणम इदम उच्चते है तस्या जो एक वचन दिया है ना यहां बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग है ये कहना चाहते क्यों जात्याख्यायाम एकस्मिन बहुवचन अंतर से अवश्य माने जाति को लेकर के जो बोलना हो मैं एक व्यक्ति हूं किंतु मैं ब्राह्मण हूं करके बोलता है हम ब्राह्मणा बहुवचन से बोल देगा जाति वहां ब्राह्मण तो जाति एक होती है व्यक्ति एक होने व्यक्ति एक होने पर एक वचन का प्रयोग न कर बहुवचन क्यों कर रहा जाति के उसमें विकल्प से बहुवचन हो जाता है जाति के यहां भी ऐसा ही है। तस्या माने नाड़ियों के परिमाण बताते हैं वो हृदय देश के जो नाड़ियां हैं या बहुवचन के अर्थ लेना है उनके परिमाण कितने मात्र कितने बड़ी होती है नाड़ी ठीक है तस्या परिमाण इदम उच्चते उसका परिमाण यहां कहा जाता है कहा तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं तस्या जातो एक वचनम जो तस्या षष्ठी का एक वचन में जो प्रयोग किया ना जातीय माने तासाम का अर्थ है तासाम अर्थ लेना है जातो एक वचनम सर्वासाम नाड़ी नाम परिमाण दृष्टांत पूर्व उच्चते सभी नाड़ियों का परिमाण बताना है यहां किस दृष्टांत पूर्व दृष्टांत क्या है जैसे केस को हजार बार चीरा लगाने पर जितना अंश में पतला रहेगा केस उतने पतलियां नाड़ियां हैं उसी नाड़ियों के द्वारा खाया हुआ अन्न का रस स्थूल शरीर में फैलता हुआ सूक्ष्म शरीर में पहुंचता है ये कहना है तस्य पर यथा केश ठीक अच्छा तस्य यथा केश यह दृष्टांत है पहला जिस प्रकार केश है केश माने एक केश यह नहीं कि पूरा गुच्छा नहीं लेना एक केश यथा केश सहस्त्रता भिन्न हजार बार चीरा लगाना उसको चीरा अत्यंत सूक्ष्म भवती कैसा होगा अति सूक्ष्म होगा वो पहले केश ही सूक्ष्म है उसको भी एक हजार बार चीरा लगाने पर कितना सूक्ष्म बनेगा अति सूक्ष्म होता है वैसे ही हमारे हृदय में ऐसी पतली नाड़ियां हैं ठीक आना है एवं सूक्ष्म अश्य देह से संबंधित हो हिता नाम इसी प्रकार हिता नाम की नाड़ी अत्यंत सूक्ष्म है शरीर में अन्न का रस उसी के माध्यम से शरीर में फैलना है उसी के माध्यम से फूल शरीर होता हुआ सूक्ष्म शरीर में फैल जाना है उस हिता नाम की नाड़ी के द्वारा एक सूक्ष्म अश्य देह से संबंधित देह को संबंध रखने वाली जो नाड़ी है हिता नाम की नाड़ी है वो अति पतली पतली है हिता इतम ख्याता जिनका नाम हिता बोला जाता है नाम है हिता उन नाड़ियों का नाम नाड्य हिता नाम की नाड़ी ताश्च अंतर हृदय मांस पिंडे प्रतिष्ठा होगी वह नाड़ियां सब हृदय के भीतर में प्रतिष्ठित है सब वही भवंती हृदयात विप्ररूढ़ा हृदयात विप्ररूढ़ास्ता वही नाड़ियां हृदय से बाहर को निकलती है मूल तो हृदय उनका हृदय नाम की नाड़ी बहुत सारे नाड़ी हैं वो वहां से बाहर को निकलती है बाहर को निकलती है एका सर्वत्र पूरे शरीर में फैल जाती वो नाड़ी वहां उनका वहां स्थान है वहां से लेकर के धीरे धीरे सारे शरीर में फैल जाती नाड़ी मूल वही है हिता नाम की नाड़ी का था कदम्ब के सर्वत्र कैसे फैलती है जैसे कदम्ब का जो पुष्प होता है पहले एक खिलता है उसके बाहर से घेरा आ जाता है दूसरा फिर बाहर एक आएगा तीसरा ऐसे घेरा घेरा बन के जाता है आगे आगे विकसित होता जा इसी प्रकार ये नाड़ियां पूरे शरीर में फैल जाती है वहां तो उनका उद्गम स्थान है मुख्य स्थान है हृदय केंद्र है वहां से हिता नाम की नाड़ियां पूरे शरीर में फैलती क्यों अन्न का जो रस होगा पूरे शरीर में फैलाना है उसी माध्यम से होना है ठीक है हिता नाम ताश अंतर हृदय मार्ग से बंदे प्रतिष्ठा भवती। वो जो हिता नाम की नाड़ियां हैं कितने हैं वो गिनती यहां नहीं दिया है, बहुवचन से प्रयोग कर दिया हिता नाम की नाड़ी का। वैसे आगे वार्तिक में कुछ देखो भक्त प्रबंध के कथन में वार्तिकार कुछ बोलेंगे 360 ऐसा कुछ कथन करेंगे मूल। आगे तो 72,72,72,72,000 201 नाड़ियां होनी है पूरे शरीर में, शाखा शाखा शाखा प्रशाखा शाखा प्रशाखा होकर फैलते जानी है, ऐसी स्थिति है। तो कहते हैं अति सूक्ष्म अभेद, ये जो अति सूक्ष्म ये नाड़ियां हैं, जैसे केस को 1000 बार चीरा लगाने पर जो अंश बचता हो अब अनुमान ही कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर नहीं सकते उसको, उतने अंश में अत्यंत सूक्ष्म अभी यह नाड़ी अत्यंत सूक्ष्म है, ये हिता नाम की नाड़ियां के द्वारा ये तद अन्नम, ये जो खाया हुआ अन्न होता है मनुष्य के द्वारा प्राणी के द्वारा खाया हुआ जो अन्न होता है वह आश्रवत गच्छत आश्रवती गच्छत, थूल शरीर को जाता हुआ सूक्ष्म शरीर को जाता है, थूल शरीर तो पहले फैलेगा फिर उसके माध्यम से सूक्ष्म में पहुंचेगा। टिप्पणियां हैं यथा केस है ना, यथा में चारों में टिप्पणी दिया है, विश्व तेजस और अन्न विशेषो भोक्तु सूक्ष्मता च, ये दो बातें बतानी है, विश्व और तेजस का जो अन्न विशेष होगा, विश्व क्या कौन सा अन्न खाता है और तेजस कौन सा अन्न खाता है, दोनों का अन्न एक ही अन्न है जो हृदय पर लोहित पिंड है वही है इनका अन्न, और एक तो ये दोनों का माने विश्व माने थूल शरीर को तृप्त करता हुआ आश्रवत आश्रवती का इनको तृप्त करता हुआ उसको पहुंचना है, एक ही अन्न है दोनों का, विश्व और तेजस का एक अन्न है, विश्व तेजस और अन्न विशेष है, यह दोनों का अन्न विशेष, और भोक्तु सूक्ष्मता है, ये दोनों भोक्ता जो होंगे अत्यंत सूक्ष्म दिखाएं, क्यों वो नाड़ियों के भीतर से लेना है इनको, तो अत्यंत सूक्ष्म है ये दिखाने के लिए, दो बातें दिखाने के लिए, विश्व तेजस का जो अन्न विशेष बताना और भोक्तु सूक्ष्मता है, इति एतद् उक्त्यर्थम, इसी कथन के लिए सदृष्टान्तम नाड़ी परिमाणम कहा, इस दृष्टांत के साथ नाड़ी का परिमाण बताते हैं कितनी मोटी नाड़ियां होती है या पतली होती है, क्या क्या या दृष्टांत दिया केस का, ठीक है दृष्टांत ये दृष्टांत परिमाण यथा इत्यादि श्रुति प्रदर्शित, ये यथा है यथा लोके केश सहस्रता दृष्टांत है, यही है पांच गज में कहा केसा माने एक, ये नहीं कि गुच्छा नहीं लेना पूरे बालों का समूह नहीं लेना, उसमें तो 1000 करना सरल हो जाएगा, ऐसा नहीं एक केस कोई 1000 बार चीरा लगाने पर, 1000 केस नहीं लेना है, एक केस को 1000 बार चीरा लगाने पर जितना अंश होगा उतने अंश परिमाण की नाड़ियां हैं, कौन नाड़ी हेता नाम की नाड़ी ऐसी है, हेता नाम कैसा। आगे कहते हैं प्ररूढ़ा विप्ररूढ़ा है ना, 6 नंबर में कहा विप्ररूढ़ा, ये हृदय से बाहर को निकली हुई है नाड़ियां, ये कहना चाहते हैं हेता नाम की नाड़ी विप्ररूढ़ा कहा, प्ररूढ़ विप्रसिदा वहां से बाहर निकली हुई है, बाहर फैली हुई है नाड़ियां हिता नाम की नाड़ी, सुषुम्ना फैली नहीं, सुषुम्ना तो ऊपर की तरफ गई है हृदय से, हिता नाम की नाड़ी बाहर फैल जाती है, ये कहा सात्म का देहे का सर्वत्र ने पूरे शरीर में सर्वत्र देहे ऐसा लगा मूल में सर्वत्र है भाष्य में, और यहां देह टिप्पणी कार्य पूरे शरीर में फैल जाती है कौन हिता नाम की नाड़ी, और उसी हिता नाम की नाड़ी के माध्यम से खाया हुआ अन्न का जो रस होगा पिया हुआ जल का जो रस होगा पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैलता हुआ थूल शरीर में फैलता हुआ सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाता है, ये कहना है देह कहा। आगे 8 की टिप्पणी कहा एताभीर नाड़ी भी कहते इन्हीं नाड़ियों के द्वारा ये जो एतत् अन्न का रे खाया हुआ अन्न जल जो होगा उसका सार, ये कहना है तद एतत् 8 में कहा नाड़ी नाम उपयोग कथन पूर्वक, नाड़ियों का उपयोग है ना ये कथन पूर्वक सूक्ष्मतमत्व कथन प्रयोजन, वहां नाड़ियों का ये प्रयोग का जो उपयोग क्या है यहां शरीर में फैलना माने जिसके ये शरीर की पुष्टि हो फूल सूक्ष्म शरीर की पुष्टि हो इसके लिए कहा नाड़ियों का कथन का उपयोग यही है, और सूक्ष्म तत्व का कथन भी करना है अत्यंत पतली कैसे केस का दृष्टांत दिया है, ये दोनों का प्रयोजन कहते एता भी इन्हीं जो पतली पतली नाड़ियां हैं हिता नाम की नाड़ियां इन्हीं इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से अन्नम एतत अन्नम ये जो अन्न है एतत शब्द मूल में है एतत आश्रवत आश्रवती है एतत माने अन्नम ये जो अन्न है खाया हुआ जो अन्न भुक्त अन्न होगा एतत अन्नम आश्रवत गच्छत आश्रवती गच्छति ये माने आश्रवत आश्रवती ऐसा पाठ है वहां, इसका अर्थ है गच्छत गच्छति, ये होगा थूल शरीर को होता हुआ सूक्ष्म शरीर में जाता है। आगे भाष्य में कहते हैं तदेतद् देवता शरीरम अनेन अन्येन दामभूतेन उपचीयमानः उपचीयमानम उपचीयमानम तिष्ठति। देवता का जो शरीर है सूत्रात्मा देवता का जो शरीर है यही है, उसका जो शरीर है देवता शरीरम अन्येन दाम अनेन अन्येन इस अन्न के द्वारा, जो हृदय में लोहित पिंड है वही अन्न है, इस अन्न के द्वारा दामभूतेन जैसे गाय आदि को बांधने के लिए रसी होती है, तो ये दाम है रसी, नहीं तो देवता निकल जाएंगे शरीर में नहीं रहेंगे, जैसे रसी नहीं तो गाय चली जाएगी, तो दाम भूते न दाम माने रसी, रसी के द्वारा ये अन्न ही रसी है, रसी के समान है कहा। ये तदेतत् देवता शरीर अनेन अन्य यह विशेष अन्न है, कौन सा अन्न है जो लोहित यही है अन्न का जो रस है, इसी अन्न के द्वारा दाम भूतेन जो रसी के समान है अन्न, इसके द्वारा उपचीयमानं तिष्ठति, खाया पिया अन्न का जो सार है ना उसके द्वारा ये वृद्धि को प्राप्त हुए रहते हैं, नहीं तो ह्रास हो गए चल जाएंगे। ये कहा टिप्पणी है ना 9 और 10 में, 9 में कहा यथोक्ता अन्न व्याप्त्याश्रय, तो ये जो कहा गया अन्न जो है कौन अन्न है, खाया पिया हुआ जो अन्न है प्राणी के द्वारा, यथोक्त अन्न व्याप्ति आश्रय उसके जो संबंध का जो आश्रय है, प्रत्येक समीप पर तर्पति अध्यात्म देवतानाम बाघाधिकरणानाम शरीर में लिंगाक्षम, ये कहते हैं इनका आश्रय कौन है, लिंग शरीर होगा, अंतिम में लिंग शरीर में पहुंचते हैं अन्न खाया हुआ अन्न थूल शरीर के माध्यम से वहां पहुंचते हैं, अन्न का जो रस होगा ना वो अन्न शब्द से कहा गया, इसका संबंध का जो आश्रय होगा प्रत्येक समीपवर्ती, सूक्ष्म शरीर जो है ना कैसा है ये कहते हैं आत्मा के समीप तरवर्ती है ये, बाकी थूल शरीर थोड़ा दूर हो जाता है आत्मा से, सूक्ष्म शरीर समीपतर है, ये थूल भी समीप है किंतु सूक्ष्म शरीर समीपतर है, समीपतर में रहने वाला है, आत्मा के पास में है वो, थूल थोड़ा बाहर हो जाता है। ठीक है प्रत्येक समीप तरवर्ती, समीप तो दो नहीं है, थूल भी है सूक्ष्म भी है, किंतु ये जो लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर है यह समीपतर है आत्मा के लिए, समीपतरवर्ती जो सूक्ष्म शरीर है, अध्यात्म देवता आराम जो अध्यात्म देवता का बाघाधिकरणान शरीर, जो बाघाधिकरण है ना अध्यात्म देवता यही होते हैं, इनका जो करण है ये माने उपकरण है यह लिंगाख्यम जिसको लिंग कहते हैं, ये अत्यंत समीप तरवर्ती है, ये कहा तदेत देवता शरीरम, देवता का शरीर माने बाघादि देवता का शरीर है लिंग नाम का शरीर, अन्य ना दाम भूतेना 10 में कहा इंद्र इंद्राण्योर अग्निशोमयोर विश्व तेजस्योर अन्नम, यहां उसी का तीन नाम करके बोल दिया अभी, इंद्र इंद्राणी इसी का नाम है, इंद्र होता हुआ इंद्र कहते हैं कहा, तो इंद्र होगा तो पत्नी इंद्राणी होगी, उसकी पत्नी कहा हुआ है तृतीय मंत्र में इंद्राणी हो गई वही है, और अग्निशोमयो अत्ता और भोग अद्य माने भोक्ता और भोग्य, अग्नि और सोम यह है, अग्नि माने अत्ता सोम माने भोग्य अद्य अद्य सोम वही है दोनों, विश्व तेजस इसी का नाम विश्व तेजस भी है, इंद्र इंद्राणी भी कहा अग्नि और सोम भी कहा और विश्व तेजस भी कहते हैं इसी अन्नम, ये दोनों ये दो ही है तीन नाम से बोल दिया गया अन्नम, शिशु ब्राह्मण भी उत्तम शिशु ब्राह्मण भी कहा था अन्नम दाम कहा था, शिशु माने प्राण है, प्राण को रोकने का साधन क्या है अन्न है, अन्नम दाम ये प्राण का दाम माने रसी क्या है अन्न है ऐसा बोला था, यदि अन्न नहीं मिलेगा चला जाएगा पर गाय को यदि रसी न हो गाय कहां पहुंच जाएगी भाग जाएगी प्राण भाग जाएंगे, अन्न चाहिए, अन्न माने जो खाता हो अन्न है, फलार भी अन्न में आते हैं, अद्यते इति अन्न जो लिया जाए जिससे जो लिया जाए वो अन्न है, माने चक्षु से जो लिया जाता है वो भी अन्न है, अद्यते इति अन्न माने इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होगा सब अन्न में आते हैं, जो जो ग्रहण होता है उसका नाम अन्न है। तो ये शिशु ब्राह्मण में कहा क्या कहा अन्नम दाम इति अन्नम दामे इति पूर्वम व्याख्यातम शिशु बंधनम, कहा शिशु का बंधन शिशु माने प्राण था वहां माने द्वितीय अध्याय का जो द्वितीय ब्राह्मण था ना शिशु ब्राह्मण, अजात शत्रु ब्राह्मण उसका शिशु ब्राह्मण। अन्नम दामा कहा था वहां, यह प्राण को रोकने का साधन है कि अन्ना ऐसा बोला था। यद पूर्वम व्याख्या था, पहले व्याख्या हो गई इसकी अन्नम दाम की। शिशु बंधनम, शिशु का बंधन करके कहा था, शिशु माने प्राण था वहां, प्राण को शिशु करके कहा है। वो बालक के समान है, किसे हेरा फेरी नहीं करता प्राण, इंद्रियां हेरा फेरी करती है, इनमें अभिमान है सब में, उसको कोई अभिमान निराभिमान है, जो बच्चा बालक जो होता है अभिमान नहीं करता, जो मुख्य प्राण में कोई अभिमान नहीं है, वो सब खाता है, सबको तृप्त करता है, सबके लिए खाता है। और इंद्रियां जो लेगी अपने अपने लेगी, जो रूप देख करके जो आनंद होगा किसको होगा, चक्षु का रसना को नहीं होगा, और स्वाद लेकर के जो रसना आनंदित होगी चक्षु को होगा, वो ये स्वार्थी है सब, एक प्राण निस्वार्थ है, और उसके हुए बिना कोई रह भी नहीं सकता, ये नहीं बिना तो रह सकता है, ये भी है। अंधा आदमी भी जीता है, बहरा आदमी भी जीता है, देखा है, किंतु प्राण नहीं वो जीता है क्या, प्रधानता उसकी है स्थिति। ये शरीर में अगर आत्मा को छोड़ करके दूसरे वस्तु की प्रधानता यदि देखना हो तो प्राण भी है मुख्य, वही है। तो ये कहा, ये टिप्पणीकार ने बोल दिया है दाम भूत है ना, ये दस में कह दिया अन्नम दाम यदि एक पूर्व व्याख्यातम शिशु वंदनम, भारत में कहा है पहले जो कहा था अन्नम दाम करके, पहले माने द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण शिशु ब्राह्मण में कहा था शिशु बंधन, उस प्राण का बंधन करके कहा था, यहां भी यही बंधन यही है इनका, ठीक कहा। काम होते उपचर मानव तिष्ठति, सूक्ष्म शरीर तब रहता है, खाया पिया अन्न के सार होगा रस होगा, थूल शरीर में होता हुआ सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएगा, उसके द्वारा ये रहता है। तस्मात मूल में है कहते हैं, तस्मात को लगाने के लिए यस्मात लगाते हैं, मूल में आएगा तस्मात शब्द आएगा इसका आगे, तो कहते हैं यहां वो प्रतीक ले लिया, यस्मात थूल भूतेन थूलेन अन्नेन उपचितः, ये जो लिंग शरीर है ना लिंगात्मा, थूल अन्न के द्वारा थूलेन अन्नेन उपचितः पिंड, ये जो पिंड होगा थूल शरीर होगा, पिंड जो होगा थूल अन्न के द्वारा उपचित है, अन्न का जो मध्यम सार से जीवित है, ये कहते हैं उपचित पिंड, इदम तू पिंड माने थूल शरीर, थूल शरीर तो अन्न का जो मध्यम सार होगा उसके द्वारा है, किंतु इदम तू यह जो सूक्ष्म शरीर है लिंग शरीर है, इदम तू लिंगम देवता शरीरम, देवता रूप शरीर है ये, इंद्रियों का पुंज है ये, इंद्रियों प्राण के पुंज है ये सूक्ष्म शरीर, इदम तू देवता शरीरम लिंगम, जो देवता शरीर रूप जो लिंग है यह सूक्ष्म अन्य उपचितम तिष्ठति, सूक्ष्म अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ रहता है, यह थूल अन्न के द्वारा रहता है थूल शरीर, और ये सूक्ष्म अन्न के द्वारा होता है, ये फर्क है दोनों में, थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का। एक दो तीन की टिप्पणियां है ना, एक भुगतान से मध्यमेन रसेना कहा, थूलेना का था थूल अन्न से तो नहीं, खाया हुआ अन्न का जो मध्यम रस के द्वारा ये पुष्ट होता है थूल शरीर, ठीक है। दो में कहा देवता करणानी तत्समुदाय तत्शरीरम कहा, देवता माने कर्ण है इंद्रिया है, देवता शरीरम में कर्मधारे समास करना बोल दिया, उनके समुदाय को यहां देवता शरीर बोल दिया, देवता शरीर हम, देवता का शरीर नहीं देवता शरीर हम, देवता की पुंज ही शरीर है वो, सूक्ष्म शरीर को अतिरिक्त ही नहीं, ये कह दिया। तीन में का अनिष्ठ है ना कहते हैं, सूक्ष्म माने अनिष्ट है, ये तो मध्यम रस के द्वारा माने वृद्धि को प्राप्त होता है थूल शरीर, और अनिष्ट है अणुतर, यह भी अणु है फूल माने मूत्र पुरुष की अपेक्षा अणु है, ये भी कौन, जो थूल शरीर को पोषण करने वाला मध्यम रस होगा वो अणु है, किसकी अपेक्षा, मूत्र पुरुष की अपेक्षा, किंतु सूक्ष्म शरीर को तृप्त करना अनिष्ट है माने अणुतर है वो, अतिशय अणु अनिष्ट। ये कह दिया, अच्छा सूक्ष्म एक कहा था सूक्ष्म अनिष्ट न रसे न बोल दिया, आगे भाष्य सूक्ष्म शरीर रहता आगे, पिंड उपचय कर कर्म भी अन्नम प्रविविक्तम एवं, कहते पिंड माने शरीर थूल शरीर को, थूल शरीर को वृद्धि को प्राप्त कराने वाला अन्न भी कैसा है, प्रविविक्त है वो भी सूक्ष्म ही है, वो अन्न भी कैसा सूक्ष्म है, मूत्र पुरुषादि स्थूलम अपेक्षा, मूत्र पुरुषादि और जो अन्न का रस होगा दोनों में तुलना करेंगे तो वो सूक्ष्म हो जाता है, क्या हो जाता है, मूत्र पुरुष आदि स्थूल हो जाते हैं, उसके अपेक्षा सूक्ष्म हो जाता है वो रस, यही है वो भी प्रविवक्त ही है वो भी, इसलिए प्रविवक्त आहार बोला जाता है इसको। पिंड उपचय कर्म अभी अन्नम, जो स्थूल शरीर को पुष्टि करने वाला जो अन्न है ना, अन्न माने अन्न का जो सार रस है वो भी प्रविवक्ता में, वो भी सूक्ष्म ही है। कैसे? मूत्र पुरुष आदि स्थूलम अपेक्षा, जो मूत्र पुरुष आदि स्थूल भाग हैं जो बाहर निकलने वाले, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म है वो भी। लिंग स्थिति कर्म तो अन्नम ततो भी सूक्ष्मतरम, और लिंग को पुष्टि करने वाला जो अन्न होगा वो तो उससे भी सूक्ष्मतर है, अति सूक्ष्म है। एक लिंग शरीर को जो पुष्टि करने वाला अन्न होगा उससे भी फूल शरीर को पुष्टि करने वाला अन्न की अपेक्षा और सूक्ष्म है, ठीक है। अतः प्रवियुक्ता आहार पिंड, इसलिए क्या निष्कर्षण का, प्रवियुक्ता आहार होता है पिंड वाले, फूल शरीर कैसा होगा, विश्व जो होगा पिंडाभिमानी प्रवियुक्ता आहार वाला होगा, सूक्ष्म आहार वाला होगा। तस्मात प्रवियुक्ताहाराद भी, जो फूल है प्रवियुक्ता आहार वाला है, इससे भी प्रवियुक्ता आहार तर ऐसा लिंगात्मा, प्रवियुक्ता आहार तर होगा लिंगात्मा, जो उनकी तुलना करेंगे ये प्रवियुक्ता आहार है वह प्रवियुक्ता आहार तर तरप लगा ऐसा लिंगात्मा एवं इव एवं ये कहा लिंगात्मा प्रवियुक्ता आहार तर जैसा ही है, जैसा ही है, वास्तव में प्रवियुक्ता आहार तर भी नहीं है, वास्तव में प्रवृत्ता आहार तर है प्राज्ञ है, वहां एवं लगेगा, और यहां इव एव प्रवृत्ता हार जैसा ही है ऐसा बोल रहा हूं। थूल तो होगा प्रवृत्ता हार ही है, क्या है वहां एवं लगा दे प्रवृत्ता हार एवं, तो तर नहीं लगा, थूल जो होगा प्रवृत्ता हार एवं, और प्राज्ञ होगा प्रवृत्ता आहार तर एवं, वहां भी एवं ही लगा, प्रवृत्ता हार तर ही है वो, किंतु जो बीच में है कौन सूक्ष्म जो है वह प्रवृत्ता हार तर इव एव जैसा ही है ऐसा लगाना है। इव एव भगवती अस्मात शरीरात, इस शरीर की अपेक्षा ये कहते हैं, ये शरीर की अपेक्षा नहीं, शरीरात शरीरम एवं शारीरम, शारीरात बोला अस्मात शारीरात मूल में बोला है, तो शरीर को ही शारीर बोल, प्रज्ञा निवश्य सूत्र अल प्रत्यय लगा दिया, शरीर को ही शारीर बोल दिया, शारीर तस्मात शरीरात, ये शरीर की अपेक्षा वो भी प्रवृत्ताहार पर ही हल जाता है। कहा आत्मनो वैश्वान रात तैसा सूक्ष्मान उपचित होती है, आत्मा जो वैश्वान आत्मा है पंचमी है, वैश्वानर आत्मा से आत्मरो वैश्वानरात समानाधिकरण पंचमी है, वैश्वानर जो आत्मा है इससे तैजस, जो तैजस आत्मा होगा वह सूक्ष्मान उपचितो भवति, सूक्ष्म अन्न के द्वारा उपचित होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी अपेक्षा सूक्ष्म अन्न से उपचित होता है, मैंने वृद्धि को प्राप्त होता है, यही हो गया टिप्पणी पर। अतम एक टिप्पणी थी, तस्माद एक टिप्पणी थी, अतम ने कहा अतः हमारे शरीरात इति अन्वय है, यह अतः शब्द को शरीरात पद में ले जाकर अन्वय करना कहते हैं, शरीरात अंतिम जो सारे शरीरात है वहां ले जाकर अन्वय करना भगवती अस्मात शरीरात, वो जो अस्मात शरीरात में शरीरात पद है उसी साथ में अतः अन्वय करना, अतः वही है अतः चार, अतः शब्द जो भाषण दिया ना चार में कहा उसको कहां ले जाना, अच्छा भुक्तान्न से मध्यम रसे न सूत्रादि अपेक्षा विभुक्ते न पिंड से उपचितत्वाद, अतकार भुक्तान्न जो अन्न का रस है, खाया हुआ अन्न का जो रस है मध्यम रस के द्वारा मूत्रादि अपेक्षा या प्रवियुक्ते न, वो भी कैसे मूत्रादि की अपेक्षा वो भी सूक्ष्म होता है, मान मूत्र पुरुष की अपेक्षा वो भी सूक्ष्म है मध्यम रस, उसके द्वारा प्रवियुक्त है ना पिंड से उपचितत्वाद, पिंड के उपचय होने से अतकार था माने थोड़े शरीर की वृद्धि हो रही है इससे होने से, इसलिए प्रवियुक्त आहार पिंड, ये पिंड को माने स्थूल शरीर को प्रवृत्ता हार कहा जाता है। तस्मात पांच में कहा शरीरात, तस्मात का अन्वय करना शरीरात में आ जाए, शरीरात यही है, तस्मात शरीरात ऐसा करना कहा। प्रवृत्ता आहाराद अभी, जो प्रवृत्ता आहार है वो शरीर से कौन, स्थूल शरीर से प्रवृत्ता आहार वाला है, इससे भी प्रवृत्ता आहार तर ऐसा लिंगात्मा का, ये तो प्रवृत्ता आहार तर है, ये अति सूक्ष्म है लिंगात्मा, इव एव प्रवृत्ताहार तर ही नहीं है, प्रवृत्ताहार तर जैसा ही है, ऐसा अर्थ करना, जो प्रवृत्ताहार तर ही है तो उसमें लगेगा प्राज्ञ में लगेगा जैसा, इव एव एक ठीक है। कहते हैं शारीरादिति श्रूयते, कथम शरीरादिति उच्यते, मूल में मंत्र में वह शारीरात पद सुनाई पड़ रहा, अस्मात् शारीरात, यहां कैसे शरीरात बोल दिया, इस तरह यस्मात इतने से आप अपेक्षितम बताएगी, तो यस्मात पद है ना उसके अपेक्षित लगाना चाहते हैं यस्मात के लिए, यस्मात इति अपेक्ष। अच्छा कहा ठीक है पीछे, अच्छा ठीक है तो पीछे से होगा, ठीक है तो पीछे से। नाड़ी भी शरीरम व्याप्त से अन्न से प्रयोजन वहां उन हिता नाम के नाड़ी के द्वारा शरीर में जो व्याप्त अन्न स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पूरे में व्याप्त जो अन्न हो जाते हैं उसके प्रयोजन बताते हैं, कहते हैं क्या तदे तत् कहा तदे तत् देवता शरीरम, जो देवता शरीर है सूक्ष्म शरीर है वह अन्य दाम भूतेन उपजीयमान तिष्ठति, ये जो खाया हुआ अन्न का जो सार होगा उसके द्वारा, ये रस्सी के समान है उसको बांधने की रस्सी के समान है उसके द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हुआ रहता है। क्यों दो तीन दिन नहीं खाएंगे तो बोलना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, देखना बंद हो जाएगा, अनुभव करके देख सकते हैं। थाम दो क्षेत्र के दुख करा के देखा है, मैंने जो मंत्र सिखाया था बोलो नहीं, न प्रतिभांति भोग बोल दिया उसे सुनता हूं, फिर खाने लग गया फिर बोलने लग गया, तदे तदे कहा था तो तदे तद देवता शरीर अनेन अन्यन राम भूतेन उपजयमान तिष्ठति करके बोल दिया, यही है। तस्माद इत्यादि वाक्यम आदाय व्याचष्टे, तस्माद मंत्र में है, तस्माद वाक्य अंतिम में है, तो तस्माद अस्माद अतः आत्मन इत्यादि है उसका, उसी वाक्य को लेकर के व्याख्या कर दिया, यस्माद इत्यादि से व्याख्या कर दिया। यस्माद थूलेन अन्य उपचित पिंड, ये जो पिंड है ना थूल शरीर, थूल अन्य के द्वारा मान्य मध्य ब्रश के द्वारा वृद्धि को प्राप्त है, और इदम तो देवता शरीर, ये जो देवता रूप शरीर है सूक्ष्म शरीर है, यह बागादि इंद्रिया रूप शरीर है, यह लिंगम सूक्ष्म अन्य उपचित स्थिति, वो सूक्ष्म अन्य के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होकर रहता है, ठीक है। तथापि प्रयुक्ता हार इत्येव वक्तव्य, बोलना चाहिए मान लिंग शरीर को भी प्रयुक्ता हार ही बोलना चाहिए, तरफ क्यों लगाए वो तरफ क्यों, ठीक है। तथापि फिर भी ठीक है माने थूल के द्वारा वृद्धि को प्राप्त है, थूल शरीर अन्न के रस के द्वारा प्राप्त है, ठीक है सूक्ष्म, और ये जो है सूक्ष्म रस के द्वारा स्थिति प्राप्त है, ठीक है, फिर भी तरफ क्यों लगाया ये प्रश्न है। तथापि प्रवृत्त आहार इतने में भक्त, बोलना तो इतना ही चाहिए था श्रुति को, प्रवृत्त आहार इतना ही बोलना था, तर्क क्यों हार तरह क्यों बोला, बारह की टिप्पणी है ना, ग्यारह की, लिंग से सूत्रान्न उपचित सूक्ष्मान्न उपचित, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने पर भी प्रवृत्त आहार बोलने से काम चलता, तर्क क्यों लगाया, तो कहा कि वक्तव्य प्रवृत्ता हार तरह की कस्मात विचित प्रवृत्ता हार तर क्यों कहा, ये प्रश्न तत्र पिंड कहा, ये पिंड उपचय कर्म अन्नम अपी, ये जो पिंड को वृद्धि को प्राप्त करने वाला जो अन्न है मान थोड़े शरीर की पुष्टि होती है अन्न खाने से, अन्न का रस से यह अन्न भी प्रविभक्त है, ये भी प्रविभक्ता ही है, यह सूक्ष्म ही है मूत्र पुरुष आदि की अपेक्षा, मूत्र पुरुष आदि स्थूलम अपेक्षा, तो थूल को अपेक्षा करेंगे तो सूक्ष्म ही हो जाता है। लिंग स्थिति कर्म तो अन्नम तथोपि सूक्ष्मतरम, जो सूक्ष्म शरीर को पुष्टि करने वाला अन्न तो और भी सूक्ष्म है, ठीक है। यस्माद इत्यस्य अपेक्षितम कथा, जो यस्माद है और यस्माद इत्यादि के जो यस्माद आदि का अपेक्षित जो पद होगा उसका कथन करते हैं, कहा छह की टिप्पणी में कहा पूर्वम भाष्योक्त से, पूर्व में जो भाष्योक्त में था तस्माद यस्माद था मूल में भाष्य में जो यस्माद कहा था उसके लिए अपेक्षित पद क्या है उसको बताते हैं, यस्माद जब आएगा तो आगे तस्माद आदि लगाना पड़ेगा, इसलिए अतः कहा अतः प्रवृत्त आहार पिंड, तो प्रवृत्त आहार होता है पिंड, प्रवृत्ता प्रविविता आहारो यश्य पिंड से, पिंड का आहार क्या है प्रवृत्त आहार है, बहुवरी समास है तस्माद, तो यस्माद के लिए आगे तस्माद चाहिए इसलिए तस्माद करके बोल तस्माद प्रवृत्त आहारात अभी, जो प्रवृत्त आहार है पिंड उससे भी प्रवृत्त आहार तर एस लिंगात्मा इव एव, ये लिंगात्मा जो है वो तो प्रवृत्त आहार तर जैसा ही है नहीं जैसा ही है इव एव ऐसा है इव एव, ठीक है। शरीराद इति श्रूयते कथम शरीराद इति उच्यते, तथा मूल में मंत्र में शरीरात पद है अस्माद आत्मन शरीरात, तो यहां पर शरीरात कैसे बोल दिया भाष्यकार ने, भवति अस्मात् शरीरात् दिया है मूल में ये भाष्य में ऐसा लिंगात्मा एवं इव एव भवति अस्मात् शरीरात् शरीरात् लिख दिया भाष्यकार ने मूल में वह शारीरात् पर सुनाई पड़ता है या शरीरात् कैसे ये प्रश्न उठा तो कहते हैं शरीरम एव शारीरम शरीर को ही शारीर जैसे बंधुरे व बांधव बोला जाता है बंधु और बांधव को कोई भेद नहीं होता एक ही है बंधु बोलो चाहे बांधव बोलो बांधव बोलने से अच्छा लगता है बंधु की अपेक्षा बांधव बोलने में अच्छा लगता है तद्धित लगा हुआ अणप्रत्यय लगा हुआ है इतना ही है बात तद्धिता है तस्मय हिता तद्धिता जिससे प्रत्यय करेंगे उसके लिए हितकर होगा वो अच्छा बताने वाला होगा इसलिए तद्धित कहा ही यही है उसका तस्मय हिता तद्धिता तो जिस शब्द से आप प्रत्यय करेंगे उसको सौंदर्य लाएगा क्या लाएगा ऐसा है तद्धित बांधव बोले से अच्छा लगता है बंधु की अपेक्षा ऐसा ही है इस प्रकार शरीर में शारीर शरीर को ही शारीर कहा गया वही प्रज्ञान दिवस सूत्र से अणप्रत्यय लगा हुआ ये कह रहे हैं हाँ वो शरीर में होता है वह भव अर्थ में है किस में भव अर्थ में है तत्र भव सूत्र है तद शरीर में होता है इसलिए शारीर में कहा हुआ वह भव अर्थ में है यहां स्वार्थ में है ये क्या है यहां शारीर में बताते समय स्वार्थ में है जैसे बंधु रे बांधव स्वार्थ में प्रत्यय है वो अण का कोई अर्थ है ही नहीं कोई बंधु को ही बांधव कहा जाता है इसी प्रकार शरीर को ही शारीर बोला जाए शरीरम एवं शारीरम तस्मात शारीरात एक बोला है ठीक है हम कहते हैं उत्तम अर्थम संक्षिप्त जो कहा गया जो विषय है ना एक बार संक्षिप्त में बता देते हैं क्यों समाज शैली और विस्तार शैली दो होते हैं तो समाज शैली से अब बताते हैं आत्मनः कहा आत्मनो वैश्वानरात तैजस सूक्ष्माणु रुचितो भवति यही है आत्मा जो वैश्वानर है ना उसके अपेक्षा तैजस जो होगा वो सूक्ष्माण के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है बात यह है वैश्वानर के अन्न की अपेक्षा उसका अन्न सूक्ष्म है उसका अनिष्ट है इसका अणु है उसका अनिष्ट है इतना अंतर है ठीक है बात ठीक है तस्माद इत्यादि भवती इति अंतम आतृतीय कंडिका समाप्ते है बोल दिया तस्मात ये सब प्रतियुक्ताहार तरह इव एव भवति अस्मात् शारीरात् आत्मनः यही है इसके ऊपर इतने अंश के ऊपर बात कह जाते हैं तस्मात इत्यादि तस्मात से लेकर के भवति इति अंतम आ तृतीय कंडिका समाप्ति तृतीय कंडिका की समाप्ति तक वहां तक जाना है यहां जो आंग लगा आ में आंग लगा आ तृतीय में लगा मर्यादा में नहीं अभिविधि में तृतीय कंडिका समाप्ति के लिए भवती में जाके नहीं रुकना आगे भी लेना आगे क्या है भवती के आगे अस्मात् शारीरात् आत्मनः यहां तक इतने अंश में वार्तिक हैं कहते हैं अत्राहु वार्तिकाचार्य इस विषय वार्तिका सुरेश्वराचार्य कहते हैं तथा ही प्रविविक्त तरुणांश तर्पयन प्राण देवता प्राप्त लिंगम आहार सत्यभिधीयते प्रविविक्त तरह जो अन्नांश है अन्न का अंश एक तो प्रविवृत्त होगा और एक प्रविवृत्त तर होगा तो प्रविवृत्त तर अन्न का अंश है सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश है क्यों थूल शरीर को पुष्टि करने वाला जो अन्न का रस होगा वो प्रविवृत्त है किसके अपेक्षा मूत्र पुदासी की अपेक्षा वो थूल है ज्यादा ये सूक्ष्म है उससे भी सूक्ष्म यही है प्रविवृत्त तर अन्नांश जो प्रविवृत्त तर अन्न का अंश है खाया हुआ जो अन्न का सार है अति सूक्ष्म है तर प्राण देवता है तर्पयन वो जो अन्न का अंश करता है प्राण देवता कर्म है माने प्राण देवता इंद्रियादि को तृप्त करता हुआ यही है प्राण देवता माने इंद्रियादि जो है इनको तृप्त करता हुआ प्राण देवता द्वितीय का बहुवचन अन्नांश प्रथमा का ही वचन करता है वो जो खाया हुआ अन्न का अंश है प्राण देवताओं को तृप्त करता हुआ क्या अर्थ है माने सूक्ष्म शरीर को तृप्त करता हुआ बाघ आदि को तृप्त करता हुआ लिंगम आहार आपनोति कहते हैं लिंग का आहार प्राप्त होता है कौन अन्नांश खाया हुआ जो अन्नांश है प्राण देवता को तृप्त करता हुआ लिंग शरीर का आहार रूप से प्राप्त हो जाता है किस रूप से लिंगम आहारम आहार प्राप्त होती है लिंग का आहार प्राप्त होता है लिंग शरीर का सूक्ष्म शरीर का आहार होता है कौन खाया हुआ जो अन्नांश है प्रविवृत्त अन्नांश सूक्ष्म जो अन्न का अंश है वह इन इंद्रियों आदि को तृप्त करता हुआ देवताओं को तृप्त करता हुआ मन लिंग शरीर का आहार हो जाता है आहार रूप में प्राप्त होता है अन्नांश सब तस्य वैद्य तस्य माने वही जो अन्नांश है उसका यहां उसी को कहा जाता है सब तस्य सब अन्नांश तस्य माने वो देवता का ही अन्नांश है ये कहा जाता है। चीयमानादितो देहात् रसाद्यन्येन भौतिकात् प्रविवक्ततर आहारो लिंगात्मायं पुरोदितात्। चीयमानात् इतो देहात् इतः अन्न रसात्, ये जो अन्न रस है खाया हुआ अन्न का रस से वृद्धि को प्राप्त हुआ जो थूल शरीर है देहात्, चीयमानात् देहात् केन अन्न रसेन देहात् रस अन्न रसेना देहात् रसादि अन्नेना, जो रसादि रूप से परिणत अन्न के द्वारा वृद्धि को, केवल रस ही नहीं, रस के बाद रक्त होगा रसादि दिया है, रस के बाद रक्त होगा, रक्त के बाद मांस होगा, मांस के बाद में मेधा, मेधा के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, मज्जा के बाद रज भी आदि, इस माध्यम से शरीर को पुष्टि करता है, यही है। इसलिए रसादि करके बोल दिया पार्थिका, ये तो चीयमानात् भौतिकात् पुरोदितात्, यहां तक एक अन्वय कर पंचमी पंचम एक रह ना सूक्ष्मतर अन्न के रस से वो वृद्धि को प्राप्त सूक्ष्म शरीर ले जाते हैं। इतः चयमानादि अन्न के रस से जो वृद्धि को प्राप्त हुआ है कौन, भौतिक आदि शरीर, भौतिक शरीर है, भूतों से बना हुआ है भौतिका, प्रविवक्त तराहार लिंग आत्मा पुरोदित अयम आत्मा, लिंगात्मा जो है प्रविक्ता हार, प्रविक्ता हारतर हो जाता है लिंगात्मा, इसकी अपेक्षा लिंगात्मा जो होगा वो प्रविक्ता हारतर होता है, ये कहा। चेमान वृद्धि को प्राप्त हुआ, चयने धातु वृद्धि करने गए, वृद्धि को प्राप्त होता होगा, खाना पीना बंद होगा तो वो भी काम नहीं करेंगे ना, वृद्धि को प्राप्त होना है स्थिति। हाँ वो तो है, वो उपसर्गों की महिमा ऐसी है, ऐसा हो जाता है, धातु तो वही है किंतु उपसर्गों की महिमा ऐसी हो जाती है। अगर रसादि प्रतिवक्त सैत् पुरुषाद्य व्यपेक्षया रसादे रवि सूक्ष्म आहारो लिंग तृप्ति, जैसे रसादि भी प्रतिवक्त है, सूक्ष्म है, जो थूल शरीर को मिलने वाला जो साधन है ना, रसादि है, रस आदि जो होता है अन्न का जो सार होता है वो भी प्रतिवक्त है, किसकी अपेक्षा कहते हैं पुरुषादि व्यपेक्ष है, पुरुषादि की अपेक्षा से मान मलपुत्र की अपेक्षा से ये भी प्रतिवक्त है, सूक्ष्म है, स्थूल शरीर को मिलने वाला जो अन्न का सार होगा ये भी सूक्ष्म है, किसकी अपेक्षा पुरुष आदि की अपेक्षा, मूत्र पुरुष की अपेक्षा, पुरुष वाले शौच रसादे रे भी सूक्ष्म, रसादि भी सूक्ष्म है, ये स्थिति है, रसादि से भी सूक्ष्म है कहा। अन्नम जगदम त्रेधा विधीयते ऐसा आता है, तीन प्रकार से हो जाता है, थूल तो मूत्र पुरुष आदि चलाएगा, मध्यम भाव से शरीर की पुष्टि होगी, और सूक्ष्म भाव से मन जो है ना मन बनेगा, बाघ बनना है, प्राण इत्यादि है, प्राण की पुष्टि आदि कहा हुआ है, छांदोलन है ये स्थिति, जो अणुतर होगा उसके द्वारा। यथा ये रसादे भी सूक्ष्म, रसादि से भी सूक्ष्म है, जो फूल में फूल को तृप्त करने वाला जो रसादि है उससे भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर को तृप्त करना, जो आहार हो लिंग तृप्ति, लिंग शरीर को तृप्त करने वाला जो आहार है वो तो अति सूक्ष्म है। यत एवं प्राह तल्लिंगम फूलदेहत प्रविवक्तत आहारम श्रुति सूक्ष्मान न संस्थित, यत एवं ऐसा है ये प्रविवक्त आहार वाला है, प्रविवक्त आहार तर है वो, इसलिए अतः प्राह श्रुति, प्राह श्रुति कहती है स्वयं, क्या बोलती है कहा प्राह तल्लिंगम फूलदेहत तल्लिंगम प्रविवक्त आहार तर, ये बोलते हैं वो फूल शरीर की अपेक्षा लिंग शरीर को प्रविवक्त आहार तर लगा दी, वो तरप लगा देती है, सूक्ष्मान संस्थित है, क्यों सूक्ष्म अन्न के संस्थान संस्थान है वहां, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म अन्न है, इसके लिए थोड़ा मध्यम अन्न वाला है ये, इसलिए कहा यतोति सूक्ष्म लिंगात्मा ना तो यम थूल देहवत देहा देहांतर होगा क्षम के नजित प्रति हम देते, कहते महाराज सूक्ष्म शरीर थूल शरीर में क्या विशेषता दिखती है, जो कि एक के लिए प्रवृत्त आहार और एक के लिए प्रवृत्त प्रवृत्त आहार तर कर दिया, तो क्या विशेषता है, कहते देखो ये अति सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर जो है ना, इसलिए एक देह से दूसरे शरीर में जाने में इसको कोई व्यवधान नहीं होता, थोड़ा शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में घुस नहीं सकता, यही है, इसलिए उसमें प्रवृत्त हार तर है, वो सूक्ष्म भोजन करता है इसलिए सूक्ष्म एक से दूसरे में जा सकता है, इसका थोड़ा फूल भोजन है इसलिए जा नहीं सकता, यही कहा अति सूक्ष्म यथोति जिस हेतु से यथ हमारे इस अस्मात कारणात अति सूक्ष्म अयम लिंगात्मा है, यह लिंगात्मा अति सूक्ष्म है लिंग शरीर सूक्ष्म अतो ना थूल देहव थूल शरीर के समान नहीं है, यह थूल शरीर इतना सूक्ष्म नहीं है जितना सूक्ष्म शरीर है। क्यों देहा देहांतर गच्छन एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता हुआ देहांतरम गच्छन न कहने दिन प्रत्यन किसी द्वारा प्रतिघात नहीं होता, रुकावट नहीं वहां सूक्ष्म शरीर के लिए, थूल शरीर के लिए रुकावट है जा नहीं सकता, यही इसलिए अति सूक्ष्म है ये तर्क दिया। कहते हैं पता प्रहार तनलिंगम थूल देवता है ये कहा ये तो अति सूक्ष्म लिंगात्मा ना तो यम थूल देहवत देहात देहांतर गच्छन एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता हुआ केनचित न प्रतिहनित पूर्व नकार है, किसी के द्वारा भी उसका प्रतिघात नहीं होता रुकावट नहीं होता, सूक्ष्म है इसकी अपेक्षा और ये जा नहीं सकता एक शरीर से दूसरे शरीर में जा नहीं सकता है। और ये तो अपने अर्थ बता दी। अब कहते हैं ईवा एवा में जो ईवा लगा हुआ है उसको लेकर के यह विचार चलता है, ईवा क्यों लगाया होगा, ईवयत्यनर्थकम के चित एवाथे न विरोधतः एवार्थ से उपमामन अन्य एवाथे चावधारणम कहते हैं इव इति अनर्थकम केचित, जो इव शब्द जो श्रुति में दिया उसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, इव इव इव जो इव दिया वो अनर्थक है उसका कोई अर्थ नहीं। इव इति अनर्थकम इव जो पद है श्रुति में जो इव एव इव है वो अनर्थक है इति केचित, क्यों एवार्थ न विरोध था, यदि इव का अर्थ लेंगे इव का अर्थ होता है सादृश्य होता है और आगे एवकार है इव एव उसके साथ विरोध हो रहा है, युवक का अर्थ लेंगे तो सादृश्य कैसा होगा, सादृश्य अन्य में चला जाएगा उसमें होगा नहीं, युवा इति अनर्थकम इति केचित मन्यते एवार्थ न विरोध था, एवार्थ के साथ में विरोध होने से एवं के साथ विरोध हो रहा है ये कुछ लोग मानते हैं। और अन्य लोग क्या मानते हैं, कहते हैं एवार्थस्य उपमाम अन्य, अन्य लोग बोलते हैं नहीं नहीं एवं का जो अर्थ होता है ना, क्या होता है एवकार का अर्थ अवधारण होता है, अवधारण होता है उसी के लिए उपमा है ये, अन्य लोग बोलते हैं एव का अर्थ जो अवधारण है उसके लिए इव शब्द उपमान है ऐसा ऐसा मानते हैं कुछ लोग, ऐसा अन्य एवार्थ से उपमान अन्य एवार्थ के उपमा कहते हैं अन्य लोग कहा, किंतु वास्तव में नहीं है, वास्तव में क्या है इवार्थे च अवधारणम, इव के अर्थ में अवधारण है सिद्धांत है ये, एव के लिए इव शब्द नहीं इव के लिए अवधारण है, इव के अर्थ में अवधारण है कहते हैं इवार्थे च अवधारणम सिद्धांत कहा, इव के अर्थ में अवधारण है, अवधारण मान एवकार किसके लिए इव के अर्थ में, क्यों कहते हैं लिंगाहारादपि दप्यणीयान यतः प्राज्ञात्मनस्तत उपमार्थम इवेत्ते तत् पदम अत्र प्रयुज्यते, कहते इव शब्द का प्रयोग क्यों हुआ यहां सिद्धांति बता रहे हैं, देखो इव शब्द इसलिए प्रयुक्त है लिंगाहाराद अभि अणियान, लिंग के जो आहार है ना वो उससे भी और सूक्ष्म है प्राज्ञ का आहार, लिंग शरीर का जो आहार है वो थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म आहार है किंतु उससे भी सूक्ष्म है किसका प्राज्ञ का, ये कहते हैं लिंगाहारात अभी अणियान अतिशय अणु अणियान ये सुन प्रत्यय लगा दिया अणु शब्द से, तो लिंग के आहार की अपेक्षा भी अणीय अति अणु आहार है सूक्ष्म आहार है अणियान यथा प्राज्ञात, जिससे कि प्राज्ञात्मा का आहार अति अणु है इसलिए उपमार्थम इव इत्येव, ये लिंग शरीर के आगे जो इव लगा हुआ है मान प्रयुक्त आहार तर इव इसलिए उपमा के लिए है, जैसा है वास्तव में प्रयुक्त आहार तर नहीं हो पाता, प्रयुक्त आहार तर कौन होगा प्राज्ञ बनेगा वास्तव में कौन बनेगा यही है या इव उसके लिए है एक उपमार्थम इव इत्येतत् पदम अत्र प्रयोग अत्र अस्मिन कंडिका अश्याम कंडिकाया इस कंडिका में इव पद का यहां प्रयोग होता है किसके लिए माने उपमा के लिए, किसके लिए उपमा के लिए है सादृश्य के लिए है ये जैसा है कहना है ठीक है। अब भर्ती प्रबंध बदला के रखते हैं जो हृदय में पड़ी हुई जो नाड़ियां हैं नाड़ियों के माध्यम से देवता भी बाहर इंद्रियों में बाहर आएगी कोई हिता नाम की नाड़ी में वही है सब लिंग शरीर के देवता जितने भी बागा देवता वहीं वहां से बाहर अपने अपने स्थान में आते हैं कैसे आते हैं उसके लिए बोलते हैं भक्ति प्रबंध बहुत रखते हैं कदम पुष्प पद सही सा देवता हृदय श्रेय बहिर्गता सुनाड़ी सुभिषक्ता हृदय दधि कहते कदम पुष्प जैसे कदम का पुष्प एक निकलेगा उसके आगे एक घेरा आएगा फिर आगे आगे विकसित होता होता जाता है, माने जल तरंग न्याय जैसा ही है, जैसे जल पे एक पत्थर डालते हैं तालाब में तो गोल एक गोल आएगा, गोलाई आएगा, तरंग आएगा, फिर वो तरंग थोड़ा छोटा हो गया जाएगा, दूसरा निकलेगा थोड़ा छोटा छोटा छोटा हो गया, जब तक बेग है तब तक चलता है फिर समाप्त होता है। मैंने नैयायिकों ने शब्द की गति के लिए ऐसे बोला हुआ है, दो दृष्टांत है, या तो जल तरंग है या कदम मुकुल न्याय बोला हुआ, एक कदम के पुष्प के जिस तरह आगे आगे बढ़ते जाना, घेरा बढ़ता जाता है, पहले एक निकलेगा फिर बाहर में घेरा आ जाएगा, फिर बाहर एक घेरा आएगा, ऐसे जब तक विकसित रहेगा तब तक आएगा, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं ये जो भीतर के देवता बाहर कैसे आते हैं, हृदय के देवता अपने अपने गोलकों में आके काम करना कैसे आते हैं, वो नाड़ियों के द्वारा आना है, उन्होंने एक बताते हैं, भरत प्रभु दिखाते हैं, कदम पुष्प सही सा देवता, सा देवता, सा ऐसा देवता, ये जो लिंगात्मा देवता है, ये देवता कदम पुष्प के समान है, भीतर है बाहर पहुंचना है उसने, हृदय आश्रय देवता कहां है, पहले हृदय में आश्रित है, हृदय आश्रय आसाम देवता नाम, जिन देवताओं का हृदय है, जिस देवता का है सूत्रात्मा देवता है, बहिर्गता सु नाड़ीसु, वो हृदय से निकलने वाली जो हिता नाम की नाड़ी जो बाहर निकली है, बाहर निकलती है, बाहर को आती है जो हिता नाम की नाड़ियां, बहिर्गता सु नाड़ीसु, बाहर जाने वाली नाड़ी में विषक्ता हृदयादही, हृदय से लेकर के आगे फैल जाती है वो देवता, फैल जाती है वो नाड़ियों में, फैल जाते हैं देवता, पहले नाड़ियों में फैले, नाड़ियों के माध्यम से अपने गोलक में आएंगे, कहना है यथेयम देवता सर्वा तथान्या अपि देवता, एक जिस प्रकार ये देवता है लिंग देवता, उस हृदयस्थ नाड़ी के माध्यम से बाहर आ जाता है, इसी प्रकार यम सर्वा तथा तथा सर्वा देवता, अन्य देवता जितने भी हैं वो भी उसी प्रकार आ जाते हैं बाहर, जैसे ये देवता की चर्चा होगी अन्य देवता भी हृदय से बाहर उसी प्रकार आते हैं, वही नाड़ियों के माध्यम से, किसी माध्यम से, तथा अन्य अभी देवता, अन्य देवता भी उसी प्रकार बाहर फैल जाते हैं, ये कहा साधारणत्वात् सर्वासाम कार्यस्य कर्णस्य च, जो शरीर इंद्रिय जितने भी बने बने हैं ना सबके लिए साधारण है, प्राणी मात्र के लिए है ये, तो कारण सबको चाहिए, इंद्रिय सबको चाहिए, वहां तत्त्व गोलक में आना होगा, सब उन देवताओं ने, सब देवता उसी माध्यम से आते हैं, जैसे सूत्रात्मा आता है सूत्र देवता, उसी प्रकार अन्य देवता भी वही उन हिता नाम के नाड़ी के माध्यम से तत्त्व स्थान में आ जाते हैं, गोलकों में आ जाते हैं, क्यों साधारण है, सामान्य है, कार्यक्रम सबको चाहिए नहीं तो भोग नहीं कर पाएंगे, वो देवता ऐसे आते हैं। तत्र एकस्या कार्यम दृष्टि आदि सद उपस्थितम गुणभावम तदायांति सर्वास्ताम प्रतिदेवता, ये भर्त प्रपंच का ही मत है, सब इसका अनुमोदन करेंगे, ठीक है करके बोलेंगे। तत्र एकस्या यदा कार्य, जब सारे देवता बाहर आ गए, माने चक्षु के अधिष्ठात्री देवता चक्षु भी आ गया, श्रोत्र भी आ गया, सभी आ गए बाहर अपने गोलक में पहुंच गए, तो फिर कार्य करते समय झगड़ा नहीं होगा, वो कहेगा मैं इधर चलू, दूसरा बोलेगा उधर चलू, झगड़ा होगा, मैं देखना जाऊंगा, एक बोलेगा सुनने जाऊंगा, विरोध होगा, कैसे काम चलेगा शरीर का। तब कहते हैं तत्र उस स्थिति में एक ही कश्या यदा कार्य, एक एक जब कार्य विशेष कार्य उपस्थित होगा, जैसे देखने का समय होगा तो अन्य देवता गौण हो जाएंगे, वह काम नहीं करेंगे, उसकी प्रधानता होगी, अन्य गौण हो जाएंगे, और सुनने का समय होगा श्रोत्र प्रबल हो जाएगा, बाकी गौण हो जाएंगे, इस तरह से काम चलता है। ठीक है, तत्र एकस्या यदा कार्य, एक देवता का जो कार्य आया सामने, देखने का सुनने का बोलने का जैसे प्रसंग आया हो, दृष्टि आदि सद उपस्थित, जैसे दृष्टि आदि कार्य आ गया, दृष्टि कार्य आ गया तो चक्षु काम करेगी, अन्य गौण हो जाएंगे, चुप रह जाएंगे इत्यादि, गुणभावं तदा यान्ति सर्वास्ताम प्रतिदेवता, उस स्थिति में उस देवता के लिए गौण हो जाते अन्य देवता उस काम में, ऐसा मानना। नहीं होता एक साथ, नहीं होता वहां क्षण भेद है, बोलने के लिए होता, जिसमें देखता है पढ़ नहीं पाता, जिसमें पढ़ता है देख नहीं पाता, किंतु इतने जल्दी जल्दी क्षण बदलना है वो पता नहीं लगता, जैसे गुलाब के जो पुष्प के जो पंखुड़ियां होती है उसको 100 खाद लगाना, एक एक एक करके 100 रखना, और नोकीले सुई हाथ में लेना, उसको भेदन करना है, केबुल के ऊपर रखना, भेदन करना, कितने घंटे में करेंगे आप, कितना घंटा लगेगा, हो गया एक क्षण में बोलते हैं, एक क्षण नहीं, वहां पहला होगा सबसे ऊपर वाले जो पत्ता में संयोग होगा, उसका क्या होगा, सुई का संयोग होगा, उसके बाद छिद्र क्रिया होगी, उसके बाद में बाहर निकलेगा वो, विभाग होगा, क्या होगा उस पत्ते से सुई का विभाग होगा, फिर दूसरे पत्ते के साथ संयोग होगा, फिर छिद्र होगा। कितने समय लगेगा उसमें, मैंने कितने क्षण हो जाते हैं, अनेक क्षण हो जाते हैं वो, किंतु हम कहते हैं एक क्षण हो गया, इतने क्षण की तीव्रता है। उस कारण से ऐसे बोला जाता है, पढ़ना और देखना एक साथ नहीं होता, पढ़ते समय बोल नहीं पाता, बोलते समय देख नहीं पाएगा, फिर क्षण भेद हो जाता है, एक क्षण। नाड्यंतरेषु भी तथा सर्वासाम समत्व ऐसा एव क्रमो ज्ञेय प्राधान्य गुण भाव। अन्य नाड़ियों में भी वैसे समझता, जैसे एक नाड़ी की चर्चा, दृष्टि का कार्य आ गया जब, तो दृष्टि बाहर काम कर जाएगी तो अन्य चुप हो जाएंगे अन्य छद, और फिर अन्य नाड़ी जो श्रोत्र वाली नाड़ी काम करने लग जाएगी, हिता नाम की नाड़ी बाहर आई हुई है वहां से हृदय से, तो जब सुनने का काम आएगा तो काम करेगी, बाकी चुप हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, बाकी वहां चक्षु काम नहीं करेगी उस काम इत्यादि। एक नाड्यंतरेश अन्य नाड़ियों में भी तथा उसी प्रकार सर्वासाम समतत्व, सभी मिले हुए हैं ना, इसलिए ऐसा क्रमो गया, यही क्रम जानना है, जैसे दृष्टि के लिए कहा था उसी प्रकार क्रम जानना, एक मुख्य हो जाते हैं बाकी गौण होता है उस काल में। यह प्राधान्य गुण भाव है, प्रधान और गुण भाव से काम करना, एक मुख्य बनेगा बाकी गौण हो जाएंगे उस काल में। एवं च सती आवत्यो नाड्यो हृदय बंधना संवत्सरा सतावंत ते प्राजापत प्रजापत योग नय। इसलिए क्या भक्ति प्रपंच की व्याख्या में कहा है, एवं तस्ते ऐसा होने पर यावत्यो नाड्यो, जितने हृदय बंधन वाली नाड़ी हैं, हृदय बंधनम यासाम नाड़ी नाम, जिन नाड़ियों का बंधन हृदय है, वो जो नाड़ियां जितने भी हैं, जितने नाड़ी हैं, संवत्सरा सतावंत, संवत्सर भी उतने ही हैं, माने ते प्रजापति अग्नि, वो जो संवत्सर में प्रजापति अग्निया जितने भी है उतने ही है, वो माने 360 होगी जहां तक ये कहना होगा ऐसा है। प्रतिभागम समाप्तत्वात् पूर्वोक्त सेह वस्तुना देवता तो यथाध्यात्मम अधिभूतम तथैव सा। तीन विभाग है, वो देवता का विभाग होने के तीन विभाग है, कैसा, अध्यात्म अधिभूत अधिदैत, या प्रतिभागम, प्रत्येक विभाग में तीन भाग में विभक्त है, तीनों में उन देवताओं को काम करना है। प्रतिभागम, प्रत्येक भाग में, भागम भागम प्रति प्रतिभागम अव्यव समास है, प्रत्येक भाग माने अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तीन में समाप्तत्वाद, वो नाड़ियां सब समाप्त हैं तीनों में, तीनों में हुए वो, इस तरह से समझना। पूर्वोक्तस्य यह वस्तु, पूर्वोक्त वस्तु है ना, नाड़ियों की जो चर्चा हुई थी उसका जो उस सब सब में जो लिंगात्मा वस्तु है उसके तीनों में है, व्याप्त है वो, अध्यात्म में भी है, अधिभूत में भी है, अधिदैव में भी है, तीनों में समाप्त है। देवता वो जो देवता पूर्वोक्त जो देवता है लिंगात्मा देवता, वह ऐसा है। अतो यथा अध्यात्मम अधिभूतम तथा वसा, जिस प्रकार अध्यात्म है उसी प्रकार अधिभूत भी है, यथा अध्यात्मम तथा अधिभूतम, साहब माने देवता वहां भी है, अधिभूत में भी वो देवता, देवता अधिदैवम, जब अधिदैव भी है वो, अधिदैव में भी वैसा ही है वो देवता, अध्यात्म में वैसा ही जैसा कहा उसी प्रकार अधिभूत में, उसी प्रकार अधिदैव में। विभूयम, विभू है देवता, कैसी है, व्यापक है, इयम देवता विभू, विभूयम कहा, विभू है ये, विभूयम द्वैतैकत्व न विष्टता, द्वैत रूप से और एकत्व रूप से विस्तार को प्राप्त विशेषण स्थित यही देवता ही है, कौन है, या ये जो लिंगात्मा देवता द्वैत रूप से भी है, अद्वैत रूप से भी है, माने समष्टि में अद्वैत है, व्यष्टि में द्वैत है, सारे में यही है देवता। यथाश नाड्य पुंस स्यूर अध्यात्म सर्वतोगता, जैसे ये पुरुष का जो शरीर है, मनुष्य का जो नाड़ियां हैं, अध्यात्म नाड़ी जो है ना, अध्यात्म नाड्य जो अध्यात्म नाड़ियां हैं सब ग्रह सर्वतोगता, जैसे सब सत्तर फैले हुए बाहर तक आए हैं, इसी प्रकार अधिभूतम तथा शैव, अधिभूत भी वैसा ही है इसका, बाहर निकले हुए हैं सब शैव, वायु वाय समंत का वो वायु रूप है, वो कैसा है, प्राण रूप है, कैसा है वो अधिभूत प्राण रूप है वो देवता, अध्यात्म तो बागादि रूप हो गया और अधिभूत में प्राण रूप है, वायुमयी कहा, वायुमयी देवता है, समंत का वो सर्वत्र गई हुई गया देवता है। एतस्मादेव निस्तृत्य शरीरात सर्वतोगतः, इसी हृदय से निकल करके पूरे शरीर में फैला हुआ है वो भी अधिभूत देवता, जो वायु रूप देवता होगी, अधिभूतात्मन अयम नाड़ी लक्षण वर्तमान आपूर्येदम जगत सर्वम स्थित आध्यात्मिक पुमान अधिभूत स्वरूप के द्वारा नाड़ी रूप मार्ग के माध्यम से इदम जगत सर्वम आपूर्य सारे जगत को व्याप्त करता करके ये आध्यात्मिक पुमान जो आध्यात्मिक पुरुष है ना सर्वत्र गया हुआ होता है। कहा नाड्य आध्यात्मिक यदि दैवात्मन तथा विराजो रस्म योगे या प्रत्यंशा भषिता तथा कहते जैसे आध्यात्मिक जैसे नाड़ियां हैं उसी प्रकार अधिदैवात्मन तथा अधिदैव रूप से कोई है सब कोई है कौन है विराजो रस्म योगे या वो विराज के जो एक एक अंश आया हुआ है सब व्यष्टि में अधिदैव में विराज का अंश एक एक आया हुआ है जो यहां जीव बन के बैठा है ठीक है विराजो रस्म है रस्म माने एक अंश है विराज का जो अंश आया हुआ है रस्म हो गया वो रश्मि है सब प्रत्यंश अवश्यता तथा विराट का जो अंश प्रत्येक में है प्रत्येक शरीरों में एक एक अंश बैठा हुआ है इस प्रकार जानना कहा आध्यात्मिक पुंस कृष्णाध्यात्माधिभूत यो अनंत भिन्न कार्य समाप्ति देवतात्मन कहते देखो जिस प्रकार आध्यात्मिक सर्वत्र विस्तार है सब आध्यात्मिक माना जाता है उसी प्रकार अधिभूत और आध्यात्मिक में भी ऐसा ही है आध्यात्मिक से वैसे पुरुष का आध्यात्मिक जैसा ही कृष्ण अध्यात्म अधिभूत हो संपूर्ण जो अध्यात्म और अधिभूत दोनों में अनंत भिन्न कार्य से जो भिन्न भिन्न कार्य हैं विशेष विशेष कार्य जितने उनमें समाप्ति में देवतात्मना सारे में ये देवता स्वरूप का समाप्ति है मैंने सम्यक आपकी समाप्ति सब सर्वत्र प्राप्ति है इसका आध्यात्मिक परिच्छेदम उक्त दर्शन वर्तमान देवता सुप समृद्ध विराज्य देवता कहते आध्यात्मिक परिच्छेद है शरीर है इसको देवता रूप में समर्पित कर देना किसमें देवता भाव में जाना ये स्थूल शरीर है इसको सूक्ष्म शरीर में मान लेना देवता में जाना का आध्यात्मिकम शरीरम जो आध्यात्मिक शरीर है इस शरीर को परिच्छेदम जो परिच्छिन्न शरीर है यह इसको उक्त दर्शन वर्तमान पूर्व में दिखाई गई जो तरीका है व्यापकता में ले जाना है तो माने उस पूर्ण में जाना है तो इसको पहले विलय करना कि मैं देवता रूप में जाऊं देवता रूप में समझ रहा ही कहा वर्तमान देवता शुभ समृद्ध है इस शरीर को देवताओं में अर्पण कर देना ये शरीर लिंग सूक्ष्म शरीर है लिंग शरीर है देवता ही है समझना इसे निश्चय करना और विराजी अभी देवता और देवताओं को क्या विराट में समष्टि में ले जाके लय कर देना ये देवताओं को विराट में पहुंचाना है कहा देवता विराजम से उपसमृत्य प्राण विज्ञान विग्रह हिरण्य गर्भ गर्भ जो हिरण्य गर्भ से प्राण के विग्रह पूज्य है वो उसमें विराट को भी उसमें अर्पित कर देना हिरण्य गर्भ भाव में ले जाना विलय प्रक्रिया यह है माने अद्वैत में जाने की प्रक्रिया हिरण्य गर्भ तम चापी कार सर्व कारण आत्मा ने उस हिरण्य गर्भ को भी तम चापी उसको भी सबका जो कारण है प्राज्ञ आत्मा उसमें विलय करना ये विलय का इस तरीका है माने यदि अद्वैत में जाने का तरीका यह है अध्यात्म देवता सर्वा हृदय आत्मनस्तः हृदय हृदयाद उक्त नाड़ी भी संदत्यात सूर्य रश्मि भी कहते हैं अध्यात्म देवता जितने भी थे इनको सर्वा सबके सबको हृदय नित्वा हृदय में एकत्रित करके नित्वा आत्मनस्तः फिर आत्मा के उस आत्म रूप से देख करके हृदयाद उक्त नाड़ी भी अपने अपने अपना जो देवता थे सब हृदय में देवता थे उसको उन नाड़ियों के माध्यम से ये जो हिता नाम की नाड़ी के माध्यम से क्या करना है आत्मनिर्भर स्वयं का जो देवता थे वृष्टि में देवता थे उनको हृदयाद उक्त नाड़ी भी संदेद्या सूर्य सूर्य उन नाड़ियों के माध्यम से सूर्य की किरण में एकत्रित करते हैं सूर्य की किरण रूप में ले जाना इस मैंने इसको अपने शरीर को ऐसा है रवि हिरण मध्यगम याया ततो रश्मि विरावृत करते हैं रश्मि रवि और हृत को मध्यगम याया दोनों के बीच में होकर के या हृदय ऊपर रवि है सूर्य दोनों के बीच होकर याया चले ततो रश्मि भी आवृत आवृत वही सूर्य के किरणों के द्वारा उसी रश्मि के द्वारा आवृत होता हुआ चले हिरण्य गर्भम आत्मानम तत्कारण बोधा फिर हिरण्य गर्भ स्वरूप को प्राप्त हो जाए उसके आगे उसका जो कारण होगा प्राज्ञात्मा जो होगा उसमें पहुंचे बुधा यानी ऐसा करेगा वैश्वानरा तदात्मा प्राप्त हृदय वैश्वानर जो शरीर है ना इसके द्वारा तद आत्मानं प्राप्तस्य वैश्वानर स्वरूप को प्राप्त हुआ व्यक्ति माने व्यक्ति को विश्व को समाप्त करे पिंड मैंने समष्टि में मिला दिया वैश्वानर में मिला दिया उसका तो उस आत्मा को हृदय तैजसम हृदय में तैजस को प्राप्त कराना उस आत्मा को नए सूक्ष्म है ठूल नहीं है करके ले जाना हिरण्यगर्भ तम चापी तम माने तैजसम चापी जो तैजस है उसको भी हिरण्यगर्भ में मिलाई करना उस भाव से देखना प्राणात्म संग्रह तो तैजस को प्राण स्वरूप जो विग्रह है ना हिरण्यगर्भ उसमें उपसंहार करेगा वही समझना माने व्यष्टि जो होता है समष्टि से भिन्न नहीं होता प्राण शब्द न चाप्यत्र कारणात्मा विधेय दे प्राण शब्द के द्वारा कारणात्मा को ले जाना बीजम कार्य प्राण शब्द छपी अत्र प्राण शब्द के द्वारा भी अत्र कारणात्मा भी देते कारणात्मा पहुंचाना उसको भी बीजम कार्य से सर्वस्व प्राज्ञ निरुच्यते इस उपनिषद में प्राण शब्द के द्वारा प्राज्ञात्मा को कहा हुआ है ये कहा बीजम कार्य से सर्वस्व संपूर्ण कार्य जितने भी जगत है इसका बीज वही है प्राज्ञात्मा है सर्वस्व प्राज्ञ प्राज्ञ को बीज कहा जाता है प्राज्ञ कहा जाता है और बीज कहा जाता है उसका नाम है ये समूह कार्य का बीज कहा जाता है प्राज्ञ भी कहा जाता है जिसको निरुच्यते कहा कार्याणाम कारण मुक्त नान्यत्रास्त्ययो यतः कार्य को कारण को छोड़कर के अन्यत्र लय होना संभव नहीं है जो भी कार्य होगा अपने कारण में ही लय होना होता है कार्याणाम कारण मुक्त अपने कारण को छोड़कर कार्य जो भी होते उनको न अन्यत्र अस्ति अप्ययो यतः अन्यत्र अप्यय है नहीं लय हो नहीं सकता है तस्मात कारण संप्राप्तिया यायान नेति अकारण जो कारण को प्राप्त होने के बाद में माने जो प्राज्ञा अवस्था में पहुंचने के बाद क्या करना कहा यायात नेति इति अकारण अकारण प्रमुख प्राप्त हो जाएगा जो कार्यकारण भाव से रहित है जो नेति नीति के माध्यम से किसके द्वारा नेति नीति के माध्यम से ये कहा नेति इति अकारण अकारण को प्राप्त हो जाए वही अपना स्थान ये पता है शास्त्रीकरण हीनो ग्रस्ताध्यात्मादि दैवत प्राणात्मा एक एवास्ते प्रज्ञान घन विग्रह उस काल में शास्त्रीकरण आश्रय भी नहीं है करण भी नहीं है शरीर भी नहीं है इंद्रिय भी नहीं है जीवात्मा अकेला हो गया वह शास्त्री आश्रय के सहित आश्रय क्या शरीर उसके रहने का स्थान और करण ही ऋण है करण भी नहीं है मान शरीर भी नहीं है इंद्रिया भी नहीं है करण ही ऋण हो ग्रस्त अध्यात्म अदैवत वो जो ईश्वर कैसा है उसके शरीर भी नहीं है इंद्रिया भी नहीं है शास्त्रय करणय हीनो करणों के द्वारा भी रहित है आश्रय के द्वारा भी रहित है जो ग्रस्त अध्यात्म आदि अधिदैवत जिसमें अध्यात्म अधिदैव आदि ग्रस्त हो गया समाप्त हो गए ग्रसित हो गए ग्रसु अदन है खा लिया कारण में लय देखने बार कार्य रहेगा ही नहीं ग्रसित हो गया ग्रस्त खा लिया है सब अध्यात्म अधिदैव समाप्त हो गया जिसमें प्राणात्मा एक ही वास्ते प्रज्ञान अघन विग्रह वो प्राण रूप से कहा है वो परमात्मा ही नीति नीति के द्वारा वही एक प्रज्ञान अघन विग्रह एक बचेगा क्या बचेगा नीति नीति की बात ही वही बचेगा कहा मैंने विलय की प्रक्रिया बताई है ये कहना है समय हो चुका है यही रखते हैं टीका के साथ फिर करेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।